الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون سورة انفطار کی سلور انقلابات بیان شیو ابیا پاوی پسی زجر کیا یو الانسان ما غرک بربک الکریم زجر انسان تا چولی پا خپل مهربان رب باندې دوکا شوی ابی اور تا دلیل بیان کړل چې شکر نو باسي په دې نعمتونو چې ستانه سبل سندي جوړ کړی الله دنیا کې څومره زنده سر پیدا کړی دي هغه له شکلونو ور کړی دي کنه ولیکن انسان ته نوینه ممتاز پیدا کړی تلے دا جانور و شکل نئے در کڑے بلکہ بھی ای صورت ما شاہ رکبک پڑیر بہتر شکل کے او خیستہ صورت کے چلہ سنگا غختا انتے پیدا کڑے دا دین عمتنو تقاضا خدا دا چته د خپل رب نه شکر نه کئ انا فرمانی نه کئ او بیا هم الله وی کلا دا خبره یقینی ده دا خبره حق ده بل تکذبون بالدین چته د قیامت نه منئ تکذیب کوئ د قیامت دا ناشکری شو چې الله یې ما ته معلومه ده چې تاسو زموږ نه وترنه شکریا نه ده ادا کړی دا وی شکریا دا چې تاسو په قیامت ایمان راوړې دا څنګه ده الله شکریا ده چې باندې په قیامت باندې ایمان راوړي قیامت باندې ایمان راوړل دا یقین دی د الله په قدرت باندې چې هغه قادر دی بیا ژوند کول شي هغه د دین عاجز نه دی هغه کمزور نه دی چې کوم خلق قیامت نه مني راوی الله عاجز ګني اوزه چې قوم خلق د الله توحید نه مني اغيم الله عجز غني زکه ورسره نور شریکان کړی کنا چې الله یې आवाज نشي کوله اخو ډیر غران نه وتا مولیا او د ملک او شریکان او سره جوړ کړی دا دغی په الله باندې یقین نشتا چې قادر دی غالب دی او پورې اختیارات یې وسره زور او طاقت یې دی دا نه مني کنه دا دواړه قسمه خلق کڅوغه د قیامت نه انکار کوي نوم الله عاجز غني وی بیا به ژوند لیکي چې خاور شي اډو کې شي د دې الله قدرت نه مانی ادا واز مشرکانم اوی وسره زکه شریکان جوړ کړی چې الله او تعجز کاری کمزور او تخکار دا لوی ناشکری ده یقینا تاسو تکذیب کوئ د قیامت او دا تکذیب د قیامت تاسو ډیر یو لوی جرم دی یو ډیر ښکارا غلطی ده ځکه الله یې ما خو د قیامت لپاره دې دنیا کې دومره تنظیمات کړی آخرت خلا پریده اوس دې دنیا کې مې د قیامت لپاره دومره تنظیمات کړی اته سوې قیامت نشته ناغه تنظیمات ذکر کړي وان علیکم لحافظین بیشکا پتا زبان دی ملائک مقرر دی نگہبان اغی حفاظت کئی او ملائک چلے پخپل تعریف کئی زنگ جمخ کے کڑے ہو سورت عبسہ کے مدغہ سیدی سورت کی امداغی تعریف کئی ولی حافظین و توی چغی پخپل حفاظت کے ذرابر نقصان نشی کولے تغینا پخپل حفاظت کے کوتاہی و قصور نشی رات لے دس ملائک میں مقرر کری دی دے یو سی بات شو چی حافظین دی نو دے حافظین سمت لگ دی یعنی ہر خبرہ دا انسان اغی ساتی نوٹ کئی ریکارڈ کئی دا صد پارا دا قیامت دا پارا نور غسنشتا دے وچی اگر روزی که بیا حساب کتابو شی دا زاری زاری دا انتظام دا قیامت شکنا دویم کرامن دیر عزتمندی اما ملائک کرامن مطلب دا دے چے امانت تے پکی خیانت پکی نشتا چیز اللہ پا حکم کی معمولی غنط خیانت نا کرامن اللہ اسی بد کی پدے سراہا چڑیر عزت مندی دی اللہ دار حکم پابن کاتبین اولیکن کی دی لکل کئی لکل کئی یعلمون ما تفعلون اللہ وی چتاو سکوین آغی نا نظر نا پناہ ندے ما تفعلون چه انسان سا عمل کئی پدی لا سخپو پدی بدن یا پدی جبا یا پا دی استرگو پا دی غوگونو دیتا دی انسان اعمال ظاہری ویلی شکن دا دا ملائکو نا نپٹی گی یو افعال قلوب دی اغیبان داغی علم نشتا افعال قلوب چې دی انسان پا دلکی سرازو نا دی کنا نا ملائک داغی نا ندی خبر ذکر علیمم بذات صدور اللہ دے دا دا غصی فتح خان ملائک علیمم بذات صدور ندی ناغید انسان ظاہری عملونا کارونا وینی دا تن نپنا کی او نخطا کی او کم چی دا غد زل رازو ندی سکارو ندی اغیبا دا ملائکو تعلیم نشتا ذکر ما تفعلون وی خان فعل اغی کار توی چاگه انسان پا خپل ظاہری بدن سره گئی دا دمر انتظام صد پار شوی دی دا ملیک صلح مقرر شوی دی دا لیکل صد پار کئی دا انسان هر عمل او فعل په نظر کی صلح ساتی دا قیامت تا پار الله وی تاسو تکذیب کوي چې به خلق دی. حدیث کې راغلی وو چې اکرمو کرام الکاتبین د دې ملائکو عزت کوي ګوره د دې خدا سبحان ډېر لوی حق دی ښا او بیا ملائک دی او الله یې صفت کوي نو اے بندیانو د دې ملائکو صفت د دې اکرام کوي د دې عزت کوي. ابي ویلو چې لا یفارقونکم الا فی حالتین او ثلاث دیس تاسو نو په هیڅ وخت کې نه جدا کیږي صرف په دوو وختونو کې یا درې مې مو سره ویلو دغه وختونو کې حالت الجنابت و حالت الغایت و حالت الغسل دا د درې وختونو کې چې انسان مصروفي نو دا ملائک تینا مخبل پلاڑی نگوری وطا نو دا حدیث دا مطلبو چه دی ملائکو سنگ عزتو کہے دا سی جبدا سی وقتنو کی زان پردہ کی ساتھ ہے کہ دا جنابت وقت دے کہ دا غایت وقت دے قضاء حاجت وقت دے قضاء غسل وقت دے دیکھ انسان بے حجاب ہی کنا نویلیو چی سطر کوئے او خاص کر دا غسل پو وقت کی دیکھ دا عرب اغدا سی او ازاد کار دنیا کی اغیدہ پردہ مردہ نکو لکھ دا غسل با خوڑ کی ناس تو خلق وطلع راتلع کئی اندوان پشان اغیب ادا شرب شرب جوڑ کرے ہو نو حدیث کے رالے چی نو مسلمان شان دارے چی دے غسل کئی نو پردبہ کئی نو آگا وقت کی خدا انتظامات نو نو حدیث کی دار آگلیو چی فلی استطر بی جرم حائط او بی بعیر او یسترهو اخوهو چرت دیوال دیو گوری دا غی پناہ دی غسل کئی دا عرب خوخان دیرو دا غی بزر دا اوخ پناہ کی ناستن غسل بیو آیا دیو تبل مسلمان رور پردو نیسی سادر دیو تاو نیسی نغسل لیو کی او چې حمام شي غسل خاني شي هغه کې خو بیا اسه هم پرده دا وساتار دي کنه نو ویلو چې دا ملائک تاسو نه په هیڅ وخت کې نه جدا کی مگر په دغه نازکو حالتونو کې نو مطلب دا او چې دغه وخت کې لکوټي خلیلہ کنټرول ورک دا که سموای کنه ځکه هغه یې څنګه لیکي دا پارچا مقرر شوی چکم پخی طرف دے نو آغا امیر دے چکم پگس طرف دے نو آغا مامور دے دے دا امیر حکم تگوری نکلے چیو مسلمان دنیک عمل ارادو کی ارادہ کڑے نہیں لا نو دا خیلی سوال و توی امیر سیبو چولی کا ناغوی لکڑی خونده وی اراده اکڑا کنا پس پدیبان سوالو چی اراده خود از رشه ده یو مسلمان اراده دی یو عملو کی کنا چیز ما قرآن را اخلم تلاوت کو ما یا زمان یو درکات نفل کو ما یا زما چې کوم صورتونه راته یاد دي دا غي دور کوم یو بس اراده وکي د دین ملائک څنګه خبر شي اراده خو د زړه شي حدیث کې راځي چې کله مسلمان د نیک عمل اراده وکي د دنه د مشک او عنبر په شان ته خوشبوې دي ملائک پوښي کوي او چې غلط کړ اراده کړی نو بدبوې ته نزي مردار نو کله چې بیا دې غناکار او بد عمل کوي وی کی نو مامور زر قلم او کاغذ راواخلی لیکل کوي نو امیر سیب ورتوي چې ملکا خبر وکا کې دې چې الله ول توفیق ورکي او توبه واسي نار څومره سات چې وته صبر وکي خو چې هغه بدبخت وي توبه نه واسي نو وی ذولی کانو خو یو په یو لیکا غواړي چا دا ویلو چې داخلا سوال چې دا دانه کمال لکې دا غسل سوال چې دا ګناهونه لکې نو بیا دا سوالو چې دی کافر سره چې دی هرچا سره دی کنه زاریه کې خونه کمال نشتا نو جواب دا چې نه کمال نشتا نو زه خو امیر دی کنه امر خو کوي کنه کلی کل نه کوي ځکه چې دا نه کمال نشتا چې ولي کی نو امر خو کوي دی بل تا کنه چې ولي کا ٹھیک ده زش ګناو نه پاوي کې نه کمال نشتا په دغه ځی مواری پاغه ځای کې امر کول دی حکم کول دی امیر د دې د پاره کړه وان علیکم لحافظین بشکا پتا سبحان دی نگہبان او ساتن کی ملائک دی کرامن کاتبین ډیر عزت مند دی الله په حقوق کتنا خیانت ناراضی او لیکن کی دی عملونو دین بندیانو لرا یعلمون ما تفعلون اپویگی وینی اغسو چتاسوی کوئین او داغی خلاصہ ذکر کئی چی خلق سکی ما تفعلون اللہ ایدارت دو خبری بس سیوا خسنشی کولی یا با نیکی کئی یا با دی کئی اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ بِشَكَانِ اِكَانْ خَلَقْ ابرار خلق چه طول عمر احسانات کری دی مورو پلار سرم پلوانو سرم دغسی اجزانو غریبانو یتیمانانو مسکنانو سرم ولی ابرار اغیط ہوئی چه مخلوق سر احسان کئی همدردی کئی خیرخواهی کئی ناغیبا پا نعمتنو کی بی پا جنتنو کی بی وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ او بیشکا دغا فاجران او کافران اغیبا پا جہنم کی یسلونا یوم الدین داخل وشی دغی جہنم تا پرد قیامت دین دو جزا و سزا حساب و کتاب فما او معنا بغائبین رد کی ده خلقو پزام باند چڈیر خلقو دا دنیا کی ما غرک بربک الکریم دوکا کی غرزولی و شیطان یا پل جہل چمونگ بچر تا رکشو پنا بشو بس بیا مونگ دا چاپ لاس نرازو اللہ رب العزت و اینا چانم پنا کیگی د چانه پټيږي مخکې تا ته نه چې اینه تذهبون وما هم عنها بغائبين نبي ذا خلق د جهنم نا پټي ځن کی وما ادراك ما يوم الدين عظمت ورځې د قیامت بیانې هیبت او هول او صحابر کو تعالی را جسدا ورځ د قیامت ورځ د جزاء او سزا ثم ما درکما یوم الدین بیا وېما چې صحابر کو تعالی را چې سدې شان دا ورځې د قیامت بولی یو خو یې بد زیات او روبی زیات ته ير او خوف بلدار چاته معلوم نه دی کنه علم چاته نشته بغیر د الله نه نو چې علم په یو شی نه نو یو پریشانی چې باندې ډیر زیات وارخطا ای او دویم دا چې داغي عظمت زیات ته په خلق باندې ير او خوف زیات ته ځکه د وزل او وي چې شان سده نو قرآن په خپل ځای جواب کوي چې شان د روزه د قیامت سده یوم لا تملک نفس لنفس شیئا د شان ده دا غرض چې اختیار باندې لري یو نفس د بل نفس لپاره زرم دنیا کې خوشته اختیارات کنه که یو نفس راگیر شي او نیوی شی سزا والا ورکول شی نزورا سوکرا شی چی پس ذریعہ باند اخلاص کی یا شفاعتو کی یا مال دولت ور کی یا زور و طاقت نکار و اخلی اختیارات دنیا کے اللہ ورکلی کنخا لیکن قیامت کی لا تملکو اچھا سر و اختیار نہیں اس نفس ځکه انبیاو دا وصیت پریخې ده ابراهیم علیه السلام پلاک پل پلار ته لګیا ده کنه چې زما خبره ومنه لا استغفرن لك بخنه ود لغواړم وما املك لك من الله شيء هلته اختیار نشته زما چې زه تا د الله د عذاب نخلاص کم مملک لک من الله نشته نبی علیہ السلام باوازو نکول قبائل د عربو ته یا بنی هاشم یا بنی عبد مناف یا فلان یا فلان اتقوا انفسکم من النار پل ځانونه بچ گئے جهنم نه فینی لا مملک لکم من الله شیء ذنی مالک هلته چا اختیار نشته نه زمان د بل چا اختیارات به صرف د الله ای نو راځیو که د مشرکین په اړه ډیره مضبوطه عقیده باندې چې د مشرکین ټول دین په دې عقیده باندې ټینګو چې شفاعت بکی الله سره قیامت کې اولیاء بکی انبیاء بکی ملائک بکی نیکان خلق بکی او خاص کر زمون بزرگان وی دای او عقیده ده شرک وا دا مشرک ده پار اس قسم له شفاعت نشته اغه ځان ده کینو د مؤمنان ده پار وی ګناګار پس دا غي چله اجازه تو کی اغه ده خاص خلق ده پار ده ها او کوم عام چې پثمو چ قیامت کې به موږ د پاره د خپل بزرګان او خپل غوثان او قطبان الله زره شفاعت کوي داسې شفاعت چې کله الله خوخه یې کني خوخه خو د دې په زور شته کنه وي ښا دې خپل علیه او په حق دا کیږي ساتلې وا چې په زور به باندې شفاعت کوي ښا نو دې کې رد دې داږي پاکیزه اگر وځ چې مالک بنشي اختیارات بني او نفس لره د پاره د بل نفس شي انذر ولي والامر يوم اذن لله اختیارات با په دغه ورځ خاص د الله ای لمن الملك اليوم اعلان بوشي چنن د چا اختیار شتا نن د چا خبره او زور چلیږي لله الواحد القهار نا صرف د الله اختیار د قیامت دروازه لوی شان ده ښه زګر ډیر مخلوق په دیا کې زبان دی دنیا کې وخت یې ری او خوراک سکا کوي خوب مال خېټه باندې ولي ایس غم وسره نشتا د دې پته مالي چې دا شته ده کنه ډیر لوی لوی خلق شته دی لوی لوی هسته شته دی هغه وره عملی و تپریخ درسی و تپریخ دیدی عقیدی تا چی دا لوی لوی هسته با زمانگ دا پار قیامت کی اللہ سر خبر کئی او اللہ خودی خبر کتا نور دی نبس مونگ و جنت تدو دا دی پا مخ باندی دا دی پا مخ باندی اللہ رب العزت ردو کنا حل تا دا چا مخ نچلی والامر یوم اذن للہ اختیارات الله سره دی ټول هغه په خپل خواخوا باندې نجات ورکي چې څوک لایق ده نجات دي اجزوک لایق ده عذاب یې غلب صدا ورکي تدوځه مخ کې ذکر نعیم او جهنم د دې لپاره تیار کړی دی واخره